Witamy Państwa, Rebe Wardel, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, przed nami Nocne Żądze, czyli godzina z polską muzyką w Trójce. Na początek był Tacher, którego Państwo już znają, i Dziewczyna z Wydm. No w końcu mamy jeszcze kawałek wakacji. No coraz mniej ich, co prawda, no ale nie narzekajmy, jest ciepło i przyjemnie, chociaż czasami grzmi i pada. No to zaczniemy też od nowości kolejnych, czyli będzie Kamil Hussein i Nięta. Trójka. Program trzeci. Ja, wieczorem pijemy wino. Rano wychodzę na palcach. Nie mówimy słowa miłość, nie. Wystarczą zęby na warkach. Jesteś jedyną dziewczyną, yeah, z którą wchodzę w taki stan. Z tobą nawet głupie kino jest, jakby się zaczynał świat. Right, ale lubię to. Nieważne czy zarypamy w wózku albo w przepełnionym klubie nas. Chyba czuję coś, znam mój język ciała. Ja znam jej, dlatego widzę, że rozumie to i manifestuje to. Inne próbowały na mnie tańczyć, ale tylko ona umie coś. Inaczej smakuje to, cztery pożądania. Chyba mogę to powiedzieć, cztery to the bomb. Wieczorem pijemy wino. Rano wychodzę na palcach. Nie mówimy słowa miłość, nie. Wystarczą zęby na wargach. Jesteś jedyną dziewczyną, yeah, którą wchodzę w taki stan. Z tobą nawet głupie kino jest. Jakby się zaczynał świat, świat. I tak leci czas nam, nawet nie zajmuje głowy mini czy Instagram. I taka partia, te inne modelki chowają się przy niej back, back, way back. Luty szklanka, do tego pod ręką ona kompletna mieszanka. Dla niej to standard, lubi kiedy patrzą i lubi cud się ważna. Wieczorem pijemy wino, rano wychodzę na palcach. Nie mówimy słowa miłość, nie. Wystarczą zęby na wargach, jesteś jedyną dziewczyną, z którą wchodzę w taki stan. Z tobą nawet głupie kino jest. Jakby się zaczynał świat, świat. Wieczorem pijemy wino, nie mówimy słowa miłość. Nie, nie, nie, nie, nie. Jesteś jedyną dziewczyną. Jakby się zaczynał świat, świat. Jakby się zaczynał. Nie mówimy słowa miłość. Nie mówimy słowa miłość. Jesteś jedyną dziewczyną. Nawet nie zajmuję kwit, kwit, kwit, kwit. Tak leci czas nam. Tak leci czas. Way back, back. Lubię czuć się ważna. Lubię czuć się ważna. To Miętcha, wcześniej Kamil Husajn. No i były opowieści nocno-wieczorowe, no i opowieści o snach. Swoją drogą to ja często tak mam, pewnie państwo również, że kiedy budzimy się i mieliśmy piękny sen, to i tak chwilę po przebudzeniu nic z niego nie pamiętałem, poza tym, że wrażenie, że był to piękny sen, gdzieś tam z tyłu głowy nam pozostaje. No to teraz może dwie dziewczyny, B6 i obrazki. Może czas na zmiany, na zmiany. Gęste powietrze wewnętrznych warstw. Wokół stare, obdrapane ściany. A dobrze mi tu. Akceptuję jego wady. Bezpieczne miejsce, znam każdy kąt. Wiem, że rozumie mnie. Więc dobrze mi tu. Moje ciało zasiedziało się, odbite plecy uwierają mnie, kształty zmieniły się, powtarzam w kółko. Nie wiem jak jest tam, gdzie nie było mnie, nowe smaki coraz bardziej kuszą mnie, czy polubię je. Stare nawyki kochają mnie przyzwyczajenią. Chcę powiedzieć papa. Uzależniony umysł codziennie wraca nasycić głód tą samą mąką. Bez miejsca na sól. Moje ciało zasiedziało się, odbite plecy uwierają mnie, kształty zmieniły się, powtarzam w kółko. Nie wiem jak jest tam, gdzie nie było mnie, nowe smaki coraz bardziej kuszą mnie. najprościej zasmakuj dnia. Najdalej prowadź w snach. Najtrudniej połączyć strach. Wspominamy ciągle wydarzenia sprzed tygodnia, czyli festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie, gdzie między innymi właśnie zespół Obrazki grał na naszej trójkowej scenie debiutów i miał absolutnie świetne przyjęcie. Tak jak wszyscy swoją drogą, bo to była dobra, silna scena debiutów. A przed Obrazkami, które właśnie zaprezentowały swój nowy singiel Najtrudniej, była grupa B6, która ma zamiar na swoich koncertach rozdawać witaminę B6, żebyśmy byli zdrowsi i silniejsi. No to teraz Bartek z Piekła, ten artysta otwierał trójkową scenę debiutów w Węgorzewie. Śpią powroty do rozmów, których dziś brakuje. I choć kiedyś nie po drodze krzyczę, lepiej wiem, słyszę, uśmiechaj się częściej znów we śnie. Pamiętam słowa, które powtarzałaś. Nie uciekaj sam i to, co prosiłaś mnie od zawsze.

kroplach zaplątana podnoszę głos. Da go cały ton. Słyszę znów jak ktoś mnie woła, wymagam stop. Czas opuścić port. Ile jeszcze powiadomień i ile wiąt zakłóci mi noc, ach zakłóci mrok. Które absorbują, męczą mój wzrok. O, kolejny szok. Oto kalorado, moje kalorado. Znów nie będę spać przez 24. Ach, widzę kalorado, moim kalorado. Tyle z tym tu mam, zachodu ponad stan. Oczekiwę nigdy mało, o nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Myślę gorzej. Kolejny błąd. Marzena Ryt, która zawsze kojarzona była z muzyką etniczną, i Justyna Styczkowska, której też muzyka etniczna, folklorystyczna, z folklorów różnych, przeróżnych krajów nie jest obca. Tym razem panie zaśpiewały razem, no i nie ukrywam, że fajnie im to wyszło. Na chwilę wcześniej właściwie pierwszy przebój Joanny Forbrot. No to teraz może wakacyjnie jeszcze przez chwilę. Same kolorowe plansze, cienkie granice między Patolom a Bouncem. Widzę rowery lecące w radiowozy. Jeden ziom pluł się do wszystkich, zawsze dzielił obozem. Szwecja to zimny kraj, to wszyscy grzeczni. Tkniesz rodzinę Haruki i od razu włączasz wsteczny. Pamiętam jak z ekipą czailiśmy się na typa po to, żeby na solo spuścił kumplowi sprayball życia. Teraz się śmieję, ja zawsze miałem szczęście, zawsze przed szereg, na zawsze as w ręce. Nie ściemniam, lecz przyznaję, w chwilach największej głupoty kumple mnie ratowali, zamiast mi ksykać foty. Są tacy ludzie, do których nie dociera. Są również tacy, którzy trwają z tobą, gdy umierasz. Było nas kilku, każdy by oddał za drugiego życie. Tych pięknych chwil nie doświadczysz na Netflixie. Życie to zlepek wspomnień. Każdy z nas ma własny los. Odnaleźć to. Życie to, życie to slepek wspomnień. Przyjąłem litra na głowę, bryzgała krew z łuków brwiowych, laski piszczały, a ziomek nie opier.

tak, kolejno w trójce najpierw Filip Mizia i jego niezwykle energetyczny i pozytywny utwór Życie To. No i potem właściwie to tak dobrze na koniec. The party is over. I kończymy naszą audycję. The party is over, gościnnie człowiek i pocztówka z wakacji. No i muzyka końca lata będzie na koniec. Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. My już dziękujemy i życzymy Państwu chyba jednak jeszcze miłej nocy.